بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Hai musik beteddu be yeyta Allah subhanahu wa ta'ala on tagudo en onewinani en kala ko waweten wurde dan do ngurdan korotai kan ko Allah subhanahu wa ta'ala o akikirale en ni ko woni Oneli emeden nelabe beno banginana en ko honno wawete regirde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, tawatahara ko dewal laamungal ko dewal jaɓetengal ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ko wannoyen du'ano o ɗo nelaɗo meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o ɗon o tawata Allah subhanahu wa ta'ala ko imminirimo ko yurnede wonande ɗeɗo mofte. Allah subhanahu wa ta'ala wi ka qur'anare makko teddunde: wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Min nebiralima ayyo Muhammad siwona yurnede wonande ɗeɗo tagore. Haray en duwanike o ɗo nelaɗo salawatullahi wa salamuhu alayhi, araysi ɗum feƴƴi en du'anike ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe tedduɓe e Allah subhanahu wa ta'ala sumi wondugol e oɗo annabajo makko, ɓe walliti oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fi yottingol kaaɗo oɗo shari'a islam, ɓe tambitimo ɓe sembinimo. Wana noon kadi en du'ano kala artuɗo e laawol ɓen ɗon ngol, jokkilaawol maɓɓe ngol no moƴƴiri haa ñannde darngal ngal dari. Aray musidɓe tedduɓe, si ɗum feƴƴi e hiwrondiri hiwraango islam, wotaata Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jiyaaɓe makko ɓen yo ɓe hiwrondir ngonɗon hiwraango. Wa kadalika nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam o ɓanginani en wondema ngonɗon hiwraango, o jeyaango e sababuuji weldindinayɗi gonɗinɓe ɓen. Haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe tedduɓe e o kiikiide ɗo, inchallahu ta'ala haray yewtere men nde ino yiiloo e mawdu' mo tawata ko muhimmun jiddan, ko tawata ko mawdu' mo tawata ko himmuɗo moƴƴa, ko haton jinaaɗo e yewteede fewno o saa'i ɗo, ko haton jinaaɗo e wowleede fiimum e oɗoo saa'i. Nde wonnoo haray ko ɓuri ɗuuɗude yimɓe ɓen iɓe mortaade e ndeeɗoo toɓɓere, imma an jahlin wa imma yaani an inaad, imma hara ko sabu majjere mortiniɓe e ndeeɗo toɓɓere, ma imma hara ko sabu yondinagol ko ɓe jogii kon taa hiɓe anndi ɗum ɗo naa ko haani, kono ɓe mawlintinooɓe saloo goonga kam, hara ko sabu ɗum ɗo mortini ɓe ndeeɗo toɓɓere. Haray noon konɗum woni nden ko ɓe wiyata kon almudaharat fii toɓɓere men nde ko yewtata koko wiyetee ɗiɗo manifestation ji, ma wi en ko ɓe wiyata ko marche, ma ko ɓe wiyata kon révolution, ma ko nanta sifa ɗeɗo toɓɓe. Jooni noon haray mawdu'u men on ka yiilotooɗon hannde ko ɓangingol mafasidul mudaharat, boneeji oɗo manifestation ma oɗo ko ɓe wiyata marche, ko ɗum woni yaltugol e ley lanɗo julɓe ɓen. Foti ko yaltirgol kaafaaje, foti ko yaltirgol pinka, foti ko yaltirgol kaaƴe, foti ko yaltirgol lasfeer. Haray ko ɗum ɗo hannde karankooɓe men tedduɓe ɓe tawata ko ɓe wonduɗen ka saare ɗo, wonɓen e jonude dartuji ɗin fewndu o saa'i ɗo, ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo reenuɓe o hisina ɓen. Haray ko mawdu'u ɗo woni ko ɓe feƴƴinanta en, nde wonno noon haray tan on no faali moƴƴa. Kono sen ndaari Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko honnun o yamirnoo ka deftere makko ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ko jiyaɓɓen fof ɓe jogito ɓoggol Allahu subhanahu wa ta'ala, yo ɓe jogito qur'anaare Allah subhanahu wa ta'ala nden hara ɓe sertaali Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɗum ɗo woni ko o landinoo. E aya goo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wii, ya ayyuha alladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala o noddi ɓee ɗo gonɗinɓe wii ko wono yo gonɗinɓe ɗoftee Allah subhanahu wa ta'ala on, ɗoftoɗon nelaaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ɗoftoɗon kadi ɓee ɗo yeesooɓe mon, ɓenni ɗo wulatul umur ko al a'imma wal umara, ko yeesooɓe ɓen ka diina e yeesooɓe ɓen ka laamu ka laamateeri. Ɗum ɗo hare Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko ɗum ɗo woni ko o yamirnoo en telenma lamɓe men ɓen, ko ɗoftagol ɓe. Sen arti ka sunnane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tuma wano anndirɗen noon ka hadis Irbad ibnu Sariya radiallahu anhu, nde wewtunoo ndemanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waaji keɓe waaju hawi honnum be landine laado sallallahu alaihi wasallama be ni odo waju no way go waju wayno todo yone laado sallallahu alaihi wasallama wasiyobe nelaado alaihi salatu wassalam be maki usikum bi taqwallahi azza wa jal wassam'i watta'ah liman ta'ammara alaikum walau kana 'abdan habashiyan. Nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki mi wasiki on kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Suudun non fe'i be maki e nanugol ɗofto wonande on lamminaaɗo e dow mon, wonande on yeesojo mon. Ɓe maaki hay si tawi woni ko maccuɗo habasiyankeejo e cobiyankeejo. Harayen anndi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko l'islam o landino julɓe ɓen, ko assam'u watta'a li wulaati umuri lmuslimin, ko nanugol ɗofto wonande ɓeeɗo lamɓe julɓe ɓe, wonande ɓeeɗo yeesoɓe julɓe ɓen. Joni noon nde wonno hannde kadi jamaa on ɓe sortike oɗo asli, yaani aslu sam'i wa ta'a on li wulatil umur, ɓe acciti oɗo lasli hannde kadi ɓe yetti goɗɗum goon, ɓe jokki piiji goon, ha ari hannde kadi ɓe yaltini nde toɓɓere nde ɓe yewtanta en ɗo fi mum ko wiyete kon almudaharat, wigoti ɓe jatta haqqeji, haqqeji maɓɓe tottaka, nde hunde ɗo e nde hunde ɗo no duwa gollede nde waɗaka ko ni e ni. Haray kuma ɓe yalta e leylan ɗon ɓe waɗa marche, ma ɓe waɗa manifestation, joni ɓayɗe ari ha ɓe yaltini ɗum ɗon. Haray inchaa rabbu jalla wa ala yen heɗo karmukoɓe men ɓen ɓe ɓanginanayen ko honɗum woni ko dina islam o yewti e oɗo alhaali, ko honɗum woni ko karmukoɓen womli e nde ɗo toɓɓere. Inchallahu ta'ala kala mo Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani jaɓugol goonga, mo Allah subhanahu wa ta'ala yangeni ɓernde mum jaɓugol goonga, o waaway faamude ɗo si tawi nde ɗo hunde ko soobe ni, o waaway faamude ɗo ɗum ɗo siko ko haana waɗede, e si tawi koko lundi l'islam. Haray miɗo jonida ceerno ɓe yewtere nden ɓe feƴƴanan yeeso inchallahu ta'ala. Nas'alullaha jalla wa ala أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد. إخواني وأحبابي في الله، وجه إليكم أطيب التحيات وأجملها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haray mbawen yettude Allah azza wa jalla tumbidirɗo en e ndeɗo nokkure fi annditidirgol. Haray ɗen anndi ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri mawnude e nemaji ɗi o arsikata jeeya ɗon. E ɓawto ɗum en duwani ke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam neyraɗo sabyuru men ndeɗo tagore, e ɓawto en hirodirde hiwrago islam, hiwrago nene goto yaagal, hiwrago yimɓe aljanna. haray kono musidɓe men ɓe yewtiri noon inchallahu yewtere meɗen nden hinde yiilo teliren ɗiɗo boneji wonɗi yiilodirde fewdo o sayi ɗo ɗi tawata hara ko boneji tun moƴƴere no wi'e ala e majji ma hara moƴƴere ko woni ton kon déjà wawatake lintede si eɓɓidirama e bone ko woni e mun kon. ɗum noon haray ɗin jarna musidɓe meɗen ɓen udditan ɓen yewtere nden ɗen toro Allah azza wa jalla yo Allah hiw en en fow o tabintina en ka laawol laaɓugol. haray noon miɗo gantino tawa nde tawde haray mi jeyaka e karma koɓɓen bal koye etoto ɓen mi jeeya maale komi jeeyaɗo e janganaku ɓen. haray ɓawto ɗum lantoro Allah azza wa jalla yo hawrindin en ko wiyete kon al ikhlas wal mutaba'a. haray ɗen andi si ɗum ɗo ittama e ko wiyete kon gollal foti ko kongol ma ko gollal haray jommum habbaki si wona hayrere wono Allah azza wa jalla wiiri noon ka deftere makko bada a'udhu billahi min ash-shaytani rrajim فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نون هاري مصيبة تدوبة هاري دن يتنا دو يوغا اكرمو كو بمدن بتواتارا كووري دا بفيون دو اوساي دو woɓɓe maɓɓe towni duuɓi moƴƴa woɓɓe maɓɓe feƴƴinino. ɗum noon hara inchallah hara miɗo atto ƴettande ɓe ɗo karmokoɓe meɗen cheikhana abdul aziz bin abdullahi arrajihi hafizahu llahu tabaraka wa ta'ala fi dhikrihi limafasidi almudaharat. haray aɗo en firde yewtere nden ka pulal hande fayda wona ko honɗum woni ko wiyete kon almudaharat wona ɗum wonɗen firde ma ko wiyete kon al itisamat ma ɗum almudarabat bal ko boneji ko heɓoto kon e mum ma ɗum yoga e boneji ko heɓoto kon e mum yewtere meɗen nden ko ɗon woni ko huccitiri inchallahu. oɗo karmo kojo o wi'i aranun ɗum iraqatu dima wa safaku dima yutabaru min a'zami aljara'imi ba'da shirki billahi ta'ala. wi'i toɓɓere aranide nden no jeeya ko heɓoto e ɗiɗo manifestation ji yuppugol ƴiƴe. o wi'i yuppugol ƴiƴe no jeeya e ko ɓuri mawnude e boneji ɗin ɓawa shirkalngol Allah azza wa jalla. toɓɓere ɗiɗaɓire nden o wi'i ko ikhtilalu l amn wa hada min a'dami albalaya wal masa'ib fa innahu la ta'ama lil hayati ma al khawf wa qad imtanna allahu ala qureishin bil amni fa qala ta'ala الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي لابون دون غوي كانكو كرمو كو جون كو پانو قول كو يتي كو بوتو پانو قول بوتو نجيا نو جيا كو تاي نقوري مونو دي اي البلاؤو دي اي مصيبا دي wannum belenduro alana ngurdam wondude kulol Allah azza wa jalla ne minini Quraysh imorde ko yete kom buttu Allah azza wa jalla wi falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum alladhi um at'amahum yammin dobe min jo'in oyti be hege tay be wela wa amanahum min khawfin o holni be kulol ngolta hibe huli hibe huli tay be ben aru wippo be do wara be de wotere mula be lanja kama be Allah azza wa jalla holni be tatabun don اختلال التعليم والصناعة والتجارة والزراعة واختلال الحياة كلها كرمو كو جووي كو بانو قول غندنغل ما يوين جنندن تتاوي اوضو منفستسيون نوا ديدي دوي يادتا اي جنغو قول يادتا اي ميتي يادتا اي نجولنكاكو يادتا اي ديمال gurdan dan fopet majjandam pana ende wotere no je ay dun dong edim musibaji manifestation ni fathul majal litadakhul ad-duwal al-ajnabiyyah al-kafirah yani yanyugol dati wona di subhanata kandir pei peiji janani keferaji itawata harabin nete ko dimmo dinta hakunde jamaon ben don daranta juldo be daranta alislam bal ko ko mulata alislamon e ko yebata dina kan e ko lo inta julbe ben ko dun tum be nyodata ko dun tum be darata jawbon don fatul majal lil mufsidin fil ard min isabatin kasiraq wa nahwihim وإصابات المنتكهين للأعراض وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر وتأتي على الأخضر واليابس ودي تقول لا يوانا ندبونا بكاليدي يمرجي غروبا جي ويبه يكون أنت تايلون غروبا جي نيورتو بنديموجي نيورتو بنيورتو بنديمون ديمان كاكوجي wano yenno be mawi en violo be rewbe e ko wona dum do ngimborde fitinaaji itawata hara dimara arano dimara sakitoro sina di pop majje gila kadi puddi ha kadi haadi ko di nambara ko di fitina harakat di alai di fawo e hore ko yori e hore ko heccidi andudo fimun e mo anda fimun mojjo e bondo di hewtay popu di accata haye hunde sidi fokkiti wali hadha fa inni uhadhdhiru ashadd at-tahdhir min ad-dukhul fi al-mudhaharat aw al-musharakati fiha aw al-hifdh aw al-ta'id aw al-tajammuri li anna hadhihi al-umur min al-adha'imi wa kaba'ir adh-dhunub karma kojon شيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجي حفظه الله ويكونوا في تايم ميدورينتنا يمردينا تقول لديدو مانفستاسيون جي يمردي تاو تقول لديدو يمردي لردين قولين ببين لديدو اسم بين قول دي اتاو تقول لي مو بقول وندو دي مقه ديدو نجيا اكتاوي نجيا امودي دين اباكتو جنجاني دين di tawatara ko tubante di musibbe teddube wa qala ash-shaykh muhammad al-khumais al-mudhaharat mafasiduha kathira wa laha atharun mazmuma ala al-fard wal mujtama wa ajmiluha fi ma yali ora karma ko jo kadi urmede allah azza wa jalla woni makko dido mudaharat ji manifestation ji e greve ji e vil morte konante ta sifarun bone ji majji on o wino rudi hino mari battane nginini do hino mari battane ninyi ni do e hore goto goto e hore sosete hedditi ben wi mi do mobadi e koko ni arde do awwalan tarku sunnati wa ihya'ul bid'ati fa inna an-nas idhan shaghalu bil mudhaharat dhannu annahum ankaru al munkara wa yaktafuna bidhalik ولا يتخذون الوسائل الشرعية النافعة المجدية قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة لكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بطرق سليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان المكاتبة والمشافهة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان كما قلت أرانوندو كأتشغل سنة جدين إورني تغل بدا جدين ande yimbe ben sibe sogoliri be okipike di do wat manifestation ji be sikkay kambe be yedditi bone on be henni tora dum don taa be jogita ki laawi sariya yanku jina ko jidin sobeji din ko do wadi siri odo imamu jo tedudo yurmende Allah azza wa jalla woni makko ibn baz wi ko woni tun sababuji sariya yanku jidin ko windugol e wadugol nasiha e noddugol faade e laawi moƴƴere nden hara ko laawi kisal ngal no l'islamu o wiiri noon o wii e naatugol rewa eɗin ɗon laawi ɗi tawata hara rewino ɗum yimɓe gannde ɓen ɗi tawata hara wonino e mum sahaabaɓe ne laaɗuɓen sallllahu alayhi wa sallam eɓen jokkirɓe ɓe no moƴƴiri ɗum noon ko windalngol si tawi on tigi soyi ɗo ko wiyete faljere tawi kanko ko jeyaɗo e ɓen waɗoɓe sifaɗen ɗon toɓɓe ko ɗum woni darotoɓe laaɓana yeesojo o reedu yani ko yo windu leter ma ɗum o yaha ha o hewta o noddamo ka wirni o andinamo o inna ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo accama ɗum ɗo feƴƴitirini ɗum ɗo gollaka ko alda e ko wiyete kon yawgol e waɗa tashhir ko ɗum woni lollina yani daro ka mimbaruji waajora ɗum yimɓe ɓen inna lamɓe ɓen falji lamɓe ɓen bolni lamɓe ɓen wari lamɓe ɓen tooñi ma ɗum daro ka hoore laawi ma ɗum ka jandeji ma ɗum ka makitiji wowla albina aybina yeeso ɓen haɗay nani woni ko seere al islamu yamiriri ɗiɗabon ɗo anna al mudaharat sababum fi raddi l haqqi wa adami qabulihi ɗiɗo ko wiyete ko mudaharat ji manifestation ji ɗi wonay sabu ha gonga on rutte ɗi won ha sabu hara gonga on jaɓatake qala al allamatu alsheikh abdul aziz ibn baz rahimahullahu tabaraka wa taala wi al uslubu l hasanu min azami l wasaili li qabuli l haq yani jogitagol uslub ɓurɗo moƴƴude on moƴƴuɗo on ɗum no jeeya e ko ɓuri mawnude e laawi waɗayɗi ha gonga on jaɓe wal uslubu sey al anif min akhtari l wasaili fi raddi l haqqi wa adami qabulihi amma jogitagol uslub ji bonɗi sattuɗi ɗin ɗum no waɗa ha ɗum no jeeya e ko ɓuri wonde danse ɓuri wonde lorra e sabuji ruttayɗi gonga kan hara gonga kan jaɓaka wa isari l qalaɓili wa zulmi wal idwani wal mudarabat wa yulhaq bi hada l bab ma qad yafaluhu badu nnas min al mudaharat allati tusabbibu sharran aziman ala ldua yani o wino jeeya ɗum ko imminta ko wiyete ko maƴandeji hara ɓerɗe ɗen deeƴa e tooñeji e jaggitereji e fiiroji hino watte hoore ɗum ɗo ko watta ɗum yoga e yimɓe immorde e manifestation ji konko tawata hara wona e sabu bone mawnuɗo e hoore noddano ɗin allah azza wa jalla ka diina makko tataɓon ɗum أن المظاهرات تولد أسباب الفتن والشر والتعدي على الآخرين. ديرو كويتكم المظاهرات دي جيبيني دي بوداي دي أدي سببو جي فتنة سببو جي نمبرا يعني جد جي تقول إهوري وقبقو. إذن إن المظاهرات فرصة ثانية لاندثاث المسير الشغب والفتن بين الصفوف. Jaka tiki tiki koko yete ya mudhaharat kuyonde newe na hinde saku koko yete kwa nambara efichina epone hakunde safu ya jiding hakunde jama jiding hakunde kabila jiding hakunde li jiding wakadi ya umul baad bisti imali al-asliyati lizarati al-fitna wa sharri au tasidu al-umor baina al-mutadahirina wa rijali al-amn al-ladhina yarudduna ala dhalika bil-mithil. Uino wa watode darono yoga imbe goton ta bijugi armuji bijugi lakbe ma bijugi pinkade ma bijugi girenabje kunanta ta yasifa dun do be behebi na wobbe go suwat ko population yaltu beben ma dun ko sori be wombe sakka de yaltu beben behebi na wobbe ma be nambaraji ta be do yaltu be wadi dido bonedi be jiya kay population manfesti ben be jiya kay sori be yaltu beben be jena jia ka esori be ben wobe sakade ben be jia ka population yaltu don haranon be barmina wobe mabbe hande kadi barmina be sikka ko ya groupu barmini dum ma sikka ko ya groupu warani dum hande kadi dum do wonta bone go ko tawata harabe rutta e wana dum don sibe warana magoto kambe kadi be yaabe waro ya goto tawona be da wari fiw kon dum woni sabu dum fow be formu be yani di do manifestation ni. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا أرى المظاهرات من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب الظلم ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. كما قال يرمي الله عز وجل ونعمه وي ميال دي دوما فستسيونجي كوجيادون كونياوناتا gunyaawdata boneji wona ingi mu nyaawdata fiw bone nyaawdirta ke bone o wi komi wonde ma di kudi jeyaadi e sababuuji fitina ko jeyaadi e sababuuji boneji ko jeyaadi e sababuuji tonugol yoga e himbe e jaggitugol e hore e yoga e himbe ko alda e gonga nayon taatil masalihin nas bima tuhdithu al mudhaharat bima jumu'iha الغفيرة من إغلاق المحلات وتعطيل حركة السير فقد يموت إنسان مصاب أو تتضاعف إصابته بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إليه والسبب في ذلك جموع المتظاهرين. أوي نيابوندون بانوغل كويتكم مؤتريدي نفوريدي جماعون sabu ko wana ta sabrun don be do manfestibe jama durude yaltay be do sidardi kabirewi don be don fu ferma e place ji mundi ma kambe kadi deza be ferma e nokeli kabe won don sibe yalta dun do wona ina foreji di futo wakadalika e baru gollawe din hara circulation ala hande kadi no awane danke do sa ko nawnu do ma ko afsidango hebi hande kadi o maya kalawol sabu e auto yani ko wete kon e ambulance on wawata hewtoyde ka woni do yahanamo fi hondu wobbe no bari lawol gon madu nawnaare makko den beydo madu bone ko hebi kon beydo hande kadi sabu mankude yani hebugol ko nabamo kalabtani no yawiri non sikore dujo sitayara ko nawon do wano tan yani yando ni tun e ko nante sifadu e ko nante sifadu kuddo ngadda e boneji on du woni sababu on mottodirɓe ɓe yalti jowi on zazatu amni lbiladi natijatu lihada altasaru walfauda waistiglalu lmujrimina lihadihi lfursa mima yazidu adadi aljaraimi almukhtalifa allati tahduthu fi waqtin liazmat o wi ɗo ko zazatul am, yani ko angal deƴugol ko wiyete kon ɓuttungun ka leydi, yani yeƴagol ɓuttungun, yeƴagol ɓuttungun. Ɗo joni si tawi gereji no wadde ñande o ñande, hande kadi goto ala e ɓuttu, ɓuttungun no dimbade sinnama nder ɓutti janggo kadi abba wano ɗum ɗum probléme awayre ɗo no ɓutti ta probléme min mininote anndade ɗum wona probléme e hoore probléme ɗum wona saabu ha yimɓe bomɓe go hukkito nder ton ɓe ɓayolde e waɗugol piidi goo boneji ɗi tawata hara yani goto annda fi muɗum sina yimɓe waɗa ɓe ɗum no jeeya ko ɓeydata boneji ɗin, boneji ɗin kadi wona lurruɗi. qala al allamatu salih al fawzan hafidhahu llah tabaraka wa taala نسأل الله أن يبارك في علمه وعمله. والمظاهرات تحدث سفك الدماء وتحدث تخريب الأموال. هذا شيخ فوزان حفظه الله بماكي دي دو مانفستاسيون جي دي وني سابوها إيجي يوبي ونكي جيواري يعني جولة بني جيكبون دون إيقاع العداوة بين رجال الأمن والمتظاهرين حيث يهاول رجال الأمن فض المظاهرات مما سيؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وتصبح المسألة أداوة وسائرا بين الجانبين. وي نجي أقوى تريدو من فستسيونجي ودو قول نغايngو ريمو قول نغايngو أو قول توتا نغايngو حقوني يعني سوري بيبين قلتي بوليس ما سوري بيداتو بيبينو yaltaɓe waɗa ɗiɗo probléme ji waɗa ɗiɗo manifestation ji nokku ka soori on dartoto fi sennidirgol oɗo jama yaltuɗo fi wataɓe bonnu ma fi wataɓe yani boneji ɗi feƴƴitu ɗum no wona saabu ko waɗata ha woɓɓe goo yana ta ko waraɓe woɓɓe goo barma. hande kadi masala o wonta ngayngu hakkundeji maɓɓe ɗum wonta ka ɓurnugol hakkunde goto kala e feddeji ɗin. si tawi hara ko sooriɓɓe woni ko barmina ɓe jogito ɗum ka tiiɗi ɓe ɓurna kadalika siko population on kon ɗum woni saabu ɗum ɗo fo ko ɗiɗo manifestation ji. jeɗɗi on ta'tilu lintadi wa masalihi lbiladi bisababi lidrabati an ilamal wa tawqifi lmasani wa nahwi dhalik mimma yakunu sababan fi lidrari biiqtisadi lbiladi wa hiya ahwaju ma takunu ila ltakatuf wa ltaawun bayna afradiha. no jeeya ko ɗiɗo manifestation ji watta e boneji muɗum ɗin ko wiyete paningo résultat on yani moƴƴere e yani moƴƴere ko leydi yaltinta kon saabu ɗiɗo yani gereji maɓe en ko darnugol golle e darnugol yani usine ji e ko nantata e sifa ɗum ɗo ɗum wona saabu hande kadi lorraji lorratiɗuka e hoore économie pays on tawi noon pays on no duwanoji kondirde o wallidira hakkunde makko ɗen andi si tawi ɗiɗo manifestation ji waɗi hande kadi ittiraɓe kappe nokkugo adda nokkugo ɗum wawata onde ma ittaɓe pomme de terre ma itta ñama ko transpe ko nanta e sifa ɗum maale hay ka usine ji ko tawata hara e ko kangge ma jaman ma boxite e ko nandita e sifa ɗum wawatake gollede si tawi hara saare nde ɓutta. jeetati on التأجيل بالصدام بين الجماعات والحكومات حيث إن هذه الممارسات تظهر الجماعات القائمة عليها بهجم أكبر من هجمها الحقيقي مما يثير خوف حكوماتها وترى فيها تهديدا لأمنها ومن ثم تبادر بمبادئتها بالهجوم وتأثيل وتتعامل معها على ما ظهر منها مما يثير مشاكل waahaqaadan la tantahi. no jeeya e ɗin ɗon probléme ji ko tawata manifestation ji ɗi waɗay ko wiyete yawgol ukkidirgol hakkunde ko wiye population on e laamu ngu nokku ka tawata ɗiɗo manifestation ji ɗi feeñay yani yimɓeɓe yalta haɗa ɗi dari yimɓeɓe ɗi holle vraiment ko yimɓe buyi woni ɗo ma ɗum inne yimɓe guluje guluje yalti taw ɓe timma e sam person ɗum ɗo wona saabu ko ɓemminta kulol imminta kulol cerilel laamu ngun hula ande kadi fatara fiha tahdidan li amniha ɓe yahe haray ɗo tigi tigon be kambanama wonande buttu mabbe ngum gila don natri yeso hande kadi be darto harano yawiri fi daragol ataka be do won be darade wada di do golleji bondi be gollolira e mabbe kala ko tayi no feñani be dum wona sabu ko memmi ni muskiladi e ngai nguji di tawata haralan nata jena yon itharul fawda fi shawari wal abath wa itharul ghawga wal abithin wajari nambaraji di tawata hara e di do manifestation jino wadde memmi gol fawdaaji sonko ma piro ma bordo bardare fijilaruji e wadugol problem di kala mo be yalta wutto wutta tappo tappa sonko wo sonka mo betano fijira ko fala fijirde wo hande kadi e tawa ko hune de tawa sai e sikkay nayi be nyammar be haqille bale sheikh abdul aziz ali sheikh mufti al am fi hada al waqt odo karmo kojo yo allah azza wa jalla hi mo de ngandi kanko ni hore karbo ko be vendo sai do saudiya wi al islam ليس فوضوية بل دين عدل ورحمة ودكر مكوجة وماكي الإسلام ونا دين بروبلين ونا دين سنكو ونا دين جري بل الإسلام كو دين نندل كو دين يرمين وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط وهدوء وسكينة لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن ودين منكم ونادينا بروبلين ونادينا جري ونادينا سنكو دين منكم كو دين جوكو ديرال دين دي جري كوال دراء جري كوال دراء سوون سنو كوال دراء من منغو الفتنة صفهم ما يحدث في هذه المظاهرات من مهادين شرعية كالاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المحاذير نجي ايدون دون كتا دا ودا يمرد دي دو مانفيستاسيون دي يمرد كو ساري هادي وانا اوكونير غول وربي ريوبي اكونا دين دون يمرد ا ري دي بيجي دي تو اتسد الاسلام هينو هادي بل ان المظاهرات تحصل في بعض البلاد وتنتسب في تضييع المظاهرين للصلاة التي هي أعظم فريضة على المسلمين وغير ذلك تودي نو يا بي دو بي المظاهرات دي نواو هبا دي بي دي غو ما يين هاي كمين دو اي بي دو يعني دي سبين بنا يبو غل كم بي وات بي بين دي دو منفستسون جي يبنا بي جول دي ما بي دين تاوي دي دو جول دي نو جي يا كبري مونو دي فاري لاجي فار لاجي هو دي جول بي بين e ko na di don imorde e fari laaji di tata Allah azza wa jalla no farli e mabbe sappo e gon tadiqul awqat tadiqul awqat wal amwal fa yaqumul mutadhahirin bi tadii awqatihim wa amwalihim haythu hawla tartibil mudhaharat waddi ayati lil mudhaharati wa tasarrufil amwal fi ghairi mawdi'iha ash-shar'i sappo e gon yebugol waqtuji din e bugol jawle den no daro be do be tawata harako wombe yani be do wombe wadde dido manifestation ji e bugol wakutuji mabbe din yeba jawle mabbe den telire yubugol di do eno dangol di do manifestation ji e yettugol jawle fun saidi do ko tawata hara wona sere islam woni ko landi hara den andi wobbe no wodi no nawni be marako be nyawdora wobbe no wodi no wela be marako be nyama wobbe no wodi no holi ala ko be holdira yettale do jawle jonna be do fiyo be yaltu be wada di do manifestation ji harale dum do no je ay ko tay islam on hino hadi wa ma'lum anna al insan yus'alu an waqtihi fima afnah wa an malihi fima anfaqa kama jaa fil hadith فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم تلين جيائك أندى تيمي أندى wonde mane tanke on wolandoite e fi wagutuma kon kono gasiri kon ngurna makko dallanniri kono jawdi makko ndin kono wade pansuno e mayri wana ardino e hadith wondema wado Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaaraku wa ta'ala anhu o maaki wondema ne laado maaki serata te pedidi bi adama on nyalande dargal kajomi makko ha olande fi piji joy gurdam makko dan ko hondun dal lannuno ko hondun cukayagal makko gal lannuno ko hondun o nawuno jawdi makko nin ko onto dabbindi ko onto gade o depansindi ko hondun o golliri gandal makko gal o andingal wali qawli nabi sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغ قبل شغلك نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي نفي تر هبو نفا بيدي جوي ادو بيدي جوي شكا ياغل مانغل ادو نا يونغون غرندم مادن ادو ما يدندن هبو نفا شكا ياغل مانغل ادو انا ويودي هبو نفا غرندم مادن ادو ما يدي hebu nafa cellal mangal ado anonude hebu nafa ngalu mangum ado awasidude hebu nafa hettare maada den ado okipade anal qawla bi jawaziha yani bi jawazi al mudaharat zari'atun li ahli al bida'i wal ahwa wa ashabi al afkar al munharifa lil qiyam biha wal wusul ila ma yuriduna min maqasidin sayyi'ah wonema kongol wi'engol ngol dihino dagi no jeya ko walata yolnde wonande yimbe bida ben hebugol be dole yimbe faaleji be gollirtana suuji duwona sabu yimbe yimbe jogmiraabe haqqillaaji boylidi edaranagol dido ha e yottagol be e ko be faala kon immorde e faandareji mabbe bondidi tawata hara yettataake baawdi hebagol wa qala sheikh sulaim al-hilali رحمه الله تبارك وتعالى مفاسدها اكثر من مصالحها واسمها اكبر من نفعها ومن كان كذلك فهو حرام كما في تحريم الخمر واسمهما اكبر من نفعها او من نفعهما او دو كرمكو جو ماكي بونيج هبوتو ان كمان فستاسيون دي نوتي دي نو دودي بوري مو جيري كو هبوتو كونتون بوني مون اون نو دودي بوري نافوري نين kala ko tay ko no way haray dum do ko hunde harmude ko hunde haade kal islam unno ya bere e carte kala so jalla sibino don o wi bone majji on kanji didi buri maano de nafore majji on kanji didi wi wa man ta'ammal fi mafasid al mudaharat wa qaranaha bi masalihha wajada anna mafasidaha mutayaqqana wa masalihha maznuna wa mafasidaha rajiha wa masalihha marjuha فمن مفاسد المظاهرات انصراف يعني الأمة عن الوسائل الشرعية المعتبرة واندو تسكيدو ابوني اجي منفستاسيون جدين وهيك بنيري نفورك وانتونكم اتوا ابوني مونغانكو كفلتا بوني كواندرتونكم كفلتا بوني نوندرتون مؤكرك وانتونكم كسكتا ko kosi kita no kasa hebo no kasa kadiron ka hebaade boneji o bone on ko ko jitti ko tabiti radi radihatun wa masalihha marjuha mos jere ko nder ton ko inete heb no nder ton dun ko yuwa jitta no je ha e boneji din ittugol mofteden elawi sharia yankoji tabitu didin itawata harako din nafata wa zuhdum fil kafi kalamillahi tabarak wa taala wa rasulihi alkarim wa athar as-salaf as-salih laqad ra'ayna man yazhadu fi qawlihi tabarak wa taala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nojeya ko boneji dido e manifestationji roda goli imbe ben sera imbe ben terto kongol Allah ngol imbe ben terto ko makuji ne ladon imbe ben terto batteji imbe fetube mojube ben karam ko jowi mi imbe ben rodo e kongol Allah saw jalla kala wino wonde ma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah won yi waylata nema mo ne min imbe ha be sanza ko di ko nge wonkiji mabbe di yimbe no yeddarun do Allah sanzata te tungal goddo artira jafere ha o sanza tawhidi sunna ko ni ko nge makko o sanzata he yani harande o addahege o sanzata ko wiete kon yani koltugol adda kolgal yani hane danke on sanza wawata ittude dun don kadi ittude on don bone eden don jaasere den don wittere ngan don heege gene danke on hebi hane danke o artida kadi yete kon tawhidon e sunna tabitira ul islam o wiri non haray wona na sonzeni ittata dum wona europe ittata dum wona america ittata dum wona dido ma be to goto wata ittude dum siwona allah azza wa jalla dum kadi wawata iwde siwona wede e tubugol be nali be maki wawata ittude bone siwona tubugol wawata kadi yani wawata jippinde bone siwona bakkatu wawata bantude bone don kadi siwona tubugol ka allah azza wa jalla karbo ko jowi wa ra'ayna ra'ayna may hataqiru du'a wala yaltafitu ila sabr ويشنئ على من يدعو على من ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنة وإلى الرجوع إلى الدين وتربية النشأة تربية إسلامية ويصفونه بالجبن والتخذيل والانبطاحية ويمي بن بن فويك انت نكو يتي كنتوا ها بن من تويكها من توريكها أن لجابنالي جونك بيالت جونك بفالا جونك بيالت قلوة مواجهة باي الله والله بجونك بوالله هوري مامي ɓe tawantan araɓe hiltitako ɓe hiltatako ɓe darata ko wiyete ko muñal sanniɓe ɓe muño ɓe wattanta hilla hiɓe bonna kanina ciiɓo bonna kanina ciiɓo ɓe yimɓe noddoɓe yimɓe rutto ka deftere allahu ɓe rutto ka sunna nelaɗo ɓe rutto ka dina ɓe nea immotoɓe needi l'islam yankori ɓe inna on wowlowo ɗum ɓe innamo on ko kulo on ko neɗɗo jaasu neɗɗo jaasuɗo neɗɗo mo woppaɗo neɗɗo mo tawata hara ko aden tafen mo anda e hunde ko fewdi rafu shi'arati jahiliya walilfitati ilmaniya wa tabadul sababi washata'im no jeyari ɗo man fesasonji ko watta ɓantugol sembolji ɓantugol maandeji jahiliya e boneji ilmaniya e sansidirgol ko wiyete ko yennoje e tiwoje ɓeeɗa yenna ɓeeɗa ɓeeɗa yenna ɓeeɗa tawi woni groupe aji ɗi mo be yenna oya tiwa oya ndo nafata hay e hunde no jeeya ɗin nambaraji annaha tanfisul ghadabi wal ghaydi mimma yajalu lmutadahirin ka annahu addau alladhi alayhim wa hum lam yafalu illa assuraqu wal hutafu wa lam yuhdithu taghyiran wa lam yanka'u aduwan la hum lil a'da'i kassaru wala hum lil islami nasaru ɗeɗo ko wiyete ko tanfis ko réalising gol yani waɗugol ko wiyete kon tikkere gollitigol ko tikkere nde gon tigui tikki o waɗa hande kadi ko nde wi kon ɗum no jeeya ko waɗata yimɓe ɓe tawata hara ko yaltuɓe ɓen man festi wasi tawi hara kamɓe ɓe totti ko fayiɓe kon tawa ɓe gollali hay e hunde si wona sonkugol si wona ewnagol sonka ewno tawa ɓe waɗali hay fos ɓe ugginali gaño ɓe helali gaño ɓe wallali l'islam hunde ɓe waɗali taqriru wa taazizu lfauda aw ma yusamma bilfauda alkhallaqa wassafahi waltaishi wa izharu lmuslimina bimazhari lajzi wazilli awa kaannana la namliku illa almudaharat walidrabat walitisamat wa annaha malja'una alwahid wa manazina alakhir no jeeyay ɗum sembingol ko wiyete kon ma ɗum ñinna ko wiyete kon nambara e fawda e probléme yani ɗum ko watta eko ɓennata yani waɗa ko wiyete kon julɓe ɓen aaden fuufala fuu aaden yani huɓa deppo fuufala fuu mo gaynata hay hunde e senñingol julɓe ɓen mbaadi ronkere mbaadi jaasere mbaadi koyeran wasi tawi hara julɓe ɓen wawata fus si wona yaltugol sonka yaltugol ewno e waɗugol ɗiɗo yani ville morte e waɗugol human fest grève ji wasi tawi hara ko ɗum ɗo woni yani bakitande men wootere nden ko ɗum ɗo woni fattande men sakkitorde nden tawata ko hunde nde tawata hara ko fuufala fuure istiglalu ashabi annawaya alfasida wal agradi dania lilmudaharati واندساسهم بين الجماهير لاتخاذهم غطاء وسترا لسرورهم يعني سغلر قل يمب جومرا بأني يجي بوني أني يجي بوني أني يجي لانتو قل كمين annu yeji lancugol yani bonna dina kan lo ina julbe ben banta keferan kakugun himbe jogibe yani haqqillaji bondi e annu yeji bondi e fandareji lowdi wonande di do muzaharatiji sakugol hakkunde jama on sabu be jogito jama on rido be jogito jama on sit, yani rido e surrare mbadi sitr fi sakugol bone mo be jogi on فهم يعدون الجماهير جفرا لتحقيق مصالحهم ومآربهم وتوجيه الدفة نحو خططهم وخاصة في غياب أياني لغة الأقل وحضور لغة الغضب والانتقام وانتصاب الرويبة الرويضة للتكلم في أمر العام يعني كم بكم بكونت population on kopon بجوجي population on pon ma wi'en kolewal ma wi'en ƴengal ma wi'en esel fi yoɓe waɗu faaleji maɓɓe ɗi ɓe ƴetta on jama ɗon hande kadi ɓe yiltidirano ɓe faalirano ɓe hinna ko ɗiɗo point ji ɗiɗo point ji heddi ko ɗiɗo point ji ɗiɗo point ji woni waɗaka ɗiɗo kadi no ngakki paaji maɓɓe ɗi ɓe yaata ɗin ɓe yiltira ɗon jama on ha ɓe heɓa ko ɓe faala kon mono faala yo mayi mono faala yo ƴiƴam mu yuppe mono faala yani jawdi mu lanke mono faala yo jukkine san fou jama on ɓe watta pon fi heɓugol ko ɓe faala ko surtout suma nde haqqille ɗen wirni surtout tuma nde tikkere nden ari yimɓeɓe yiɗi yottagol hande kadi wowli ton hande kadi arruwaybida aaden mo tawata aaden safi mo anda fus wawata yani hay hunde anda e ko soobini mara feere aaden taafen aaden fuufala fou taw ko siso ɓeeɗo hande kadi wowlata ko ɓeeɗo jentete تعطيل مصالح الناس بصدهم عن دينهم وانصرافهم أعمالهم وإغلاق أسواقهم ومدارسهم وسد الطرق وإلحاق الأنة والمشقة بالمسلمين يعني لو بانين قول مؤجريجين ببين سبو سكا قول بك دين مأبه إمام فساسيون جنودي إجرف جنودي قولوا جارة جولتا فايدة ياتاك جولير داجي جار درس واتا بيان واتا sakkagol yimɓe ɓen ka golleji maɓɓe e sokugol maaki marcheji maɓɓe ɗin e darnugol jandeji maɓɓe ɗin e uddugol laawi maɓɓe ɗin ɓe yaata hôpital ɓe yaata maakiti yawɗo wo koyo piye eko nantata e sifa ɗum ƴetta julɓe ɓen waɗa hewtina ɓe soñja hewtina ɓe bone jeego jeeɗi on ikhtilatu chanii bayna nisai wa rijal mimma yaha solo minhul alfawahish o kadi ton taaku فيه الأعراض وبكثير ويكثر فيه التهرش بالنساء وما شابه ذلك جلو نرغل جلو نرال بونغل جلو نرال سمونغل حقون ورد إليوب نويل زجند وكون نرى سانداري كفت ينوضو وانوكا 20 سبتمبر ينبي ورد إليوب إنو جلو نرى إنو هدى إنو ينا إكو ننتو تيسفادون يعني نويها يعني ندمو دي نورتي rewɓe viole eko nantata e sifa ɗum idafu asli lwalai walbara wa ilgau lhubbi yani walbugdi fillah falakad raayna almuslimina yakhrujuna maa nasara walmuntasibina lissunna yuanikuna alrawafida washahadu nnas rafu lsalibi maa almushaf jeeya ɗum loyingol nasli ko wiyete ko yiɗirgol fi allah amira fi allah pelleten yi julɓe ɓe tawata ɓeno yaltida e chrétien e annasara chrétien keefeero geddo yaltida e makko sonkida e makko yiya yimɓe sunna dambitiɓe e sunna dambitiɓe e sunna no waɗamo anaka hakkunde maɓɓe e rafida ɓe waɗa raf kamɓe chi'a rafida yiya ɓe lunnodira jahadu nas yimɓe yi ɓe ɓantida kurwa on e qouran yetta kurwa on ɓantida e qouran subhanallah subhanallah alazim hadihi almudaharat taftahu albab amama alfussaq wa ahli albida liidhari shiaratihim wa taswiqi mutaqadatihim wa tasrihi bimutaqadatihim tata shiar addinu lillah walwatanu liljamil ɗiɗo manifestation ji ɗi waɗay ƴudditay jame ma ɗiwɗitay damal yeeso bomɓe ɓe yeeso faasiɗi en imorde yani yimbe pida fi fenningol shi'ar yani symbol ji mabbe din e fenningol findeji mabbe din lay symbol dina kanko Allah uje pey on ko fopdi fenningol dum ay wobe beno yalta don falagade raina may yutalibu bitaqin ad-diara yimbe beno yalta be holla don kambe kambe kadi o yettugol metier rewbe ka yeyitoto ma worbe yego rewbe yani uttugol chuudi inna dum don kadi o yettane kaydi e ko nante tay sifadum elay symbol togogol insani wal hurriya wa demokratia yalta en dum mo be haqqe mum haqqe neddo hurriyatu kalima hurriyatu ra'i ni mo be hettu liberté mum mo be hettu dimanka ko mum dum woni demokrasi yadde sifadi do yewtereji تحولت هذه المظاهرات من عادات مستورة وأعراف دخيلة على المجتمعات الإسلامية إلى عبادات يؤجر عليها من شارك فيها بل بعضهم أفتى على يعني أفتى أنها من الجهاد الأكبر وأن من قتل فيها فهو شهيد بل سمينا بفتاوى أن من أحرقوا أنفسهم في تونس ومصر والمغرب وغيرها شهداء عند الله ونسبت لهم تماثيل في الميادين يعني العام وانتي هندك دي ويلتي كدي دو منفستسيون دي آدادي يعني سودادي اپل وانتي اندر حق اهوري دي دو جماجي اسلامية اندو وانتاني بكويتيكون ديوه kuktata goddo motawata raso wadi tum o yobete ukkido e mu woyobete balobbe tode wadi fatawa wonde madno jeha e jihadi jidi wana Muhammad Hassan al-Miskin be wi kala warare dum do haray ko ade yendo shahid nani ni tode e fatawaji wobbe mabbe wonde mabbe do sunnitibe yani fettimbe hore mum wabbe kamikaze hore mum Tunisi e Egypt e Maroc be e kona di do e peji islam be do ko yanbe shahid be wadana yani timsal ka kare purji amma ka rutpe ka kare purji public be darna do wada fotoji mabbe be maha sifa mabbe sifadi non timsalji wano ko woni kon yani bambe to den andi plaque warado do wobe juuna yimbe be be habbe ware be yilto kadi wanna be plaque je don darna sifa no ko na wadede yimbe fo no jodi yimbe yejjita ka fejji to ngandi ta kayani to an hadhihi al mudaharat sababun fil haraji wal maraji bayna an nas wa yahtallu amnuhum wa tadayya masalihum wa yahtalitu habiluhum binabilihim wa ma'lumun annaha an al mudaharat fi hadha al asr la takhlu min qatla wa jarha wa sakla wa masabin bil mu'ahad bimuahat dido manifestation ji diw ko sababu ukkidir gol piji di fo jibi dira ukkidira ko tiide ko tiida ko selbi e ko yori fop jillinira hande kadi buttu mabbe gum bona moddereji mabbe di yebo ukkodira ko keldi e ko kelda no anda wonde mari do manifestation ji fewndo o saido di yewata imorde wargoji di yewata imorde barmeji di yewata e wullitale di yewata e masiboji e barmeji di tawata hara la tuhmadu uquba sapoli don adamu tahakkumi fil mudaharati indan tilaqiha li anna ihtikaku al mutazahirin biman mimman biman yuridhum wa yu'aridu matalibuhum ya'ulu ila fitnatin la tuhmadu uqubaha wal iyadu billah ronkugol wawgol nyawgol si tawi ɗiɗo manifestation ji ɗi fof kiti goto wataɗi huɓidade hay goto wataɗi huɓidade ko waɗi noon kala wiiɗo na koɓe wi kon alhaali makko o yiltoto ka yettotake battane muɗum aray battane mum on yettotake alhaali makko o yiltoto ka battane mum on yettotake iyadan billah sappo e tati on adamu wuduhi ru'ya wa adamu wuduhi raya فهي رايات أمية تدعو إلى عصبية وتنصر عصبية وتهي سنن الجاهلية فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب لأصبية أو يدعو إلى أصبية أو ينصر أصبية فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتهاشى مؤمنها ولا يفي لذي أهد أهده فليس مني ولست منه أنجل قريتكم أنجل لا أقول نرد دين إندرد إدو منفستسيوني نودي يوتاكو نردتم أنجل لا أقول درابو مونغون دي كرايا قريتكم أسابية يعني كدرابو متعطارا كدرابو أسجور بارتي درابو أسابية darapo le ile iyagal darapo giundangol fedde dino nodda faade fedde dino walla fedde ma lenyol no dino wurnita sunnaaji jahiliya imam muslim yaltini ka sellunde mabbe beti aba hurayra radhiyallahu anhu itude de laado sallallahu alaihi wasallam wondema ne laado maaki wa kala yaltudo imorde doftarane o sertie jamaa sertie jamaa woni o yalte lei yeso jomakko ronki wondu de asawadul azam o mai maide makko den ko maide jahiliya wondo wo warado elei jarapono walla denyol mano walla gruppu maimo tikkana wonande asabiya yani mo walla gruppu maglenyol maimo noddena dum maimo walla dum o mai don haray maide makko den ko maide jahiliya are na alislam o mai bal koy mayde jahiliya o may wondo wo yaltudo e hore mofti an degi mo pia diggube mabbe mojjube mabbe e bombe mabbe o renantako sela o accata gonnindo o timmintana o timminanta lando o timminanta jon aadi mundi timminanta lando oftare makko Allah soja Allah fotno ko e makko yo doftomo ni dad sallallahu alaihi wasallama be maaki ondo o je yaaka e an mi je yaaka e makko ndo ko binal kabair سبقنا أن تجروا الأعداء على الأمة تسلطهم عليها بل رأينا من المتظاهرين من يستدعي من يستعد الأمريكا على بلاده يعني سوسو قل أي ببين إهور أمة إسلامية كجون إورتا قل أي ببين إهور أمة إيه سنداري إيه وانا إيه ببين رأبا يوالوبة وانا أمريك كليدي مكو بسنبنرا يعني أمريك لدو الاتحاد الأوروبا على دولته ويتحالف مع الصليبيين لتدمير البلاد والعباد ليصل إلى كرسي الحكم عبر دباباتهم يعني بسنبنرا أمريك في دارتغول أوروب إهور يعني بي مكو يعني أجوغنرا ولا تحالف أجوغنرا eyimbe yani chretien eko wonarun do fi munchugol leydi makko din e munchugol jiyabe ben ka leydi ton fi yo hebu ko yete ko laamu teliren yani zarde combat de mabbe den teliren avion de guerre de mabbe den haray se ndari wana ko feddi wana masr wana mamad morsi e ko be wanno e ko namtay sifadun do sapoje wujudul faragha dastouri wadhab hay'at ad-dawla حيث يسهل التعرض للأموال والأعراض والدماء وانتشار النهب والسلب والقتل وترويع الآمنين يعني ونقول كوفيد ألاك أوليته يقول هايبة كوليته يكون هايبة يعني مير الله مغم إتي هندكدي جماع ويبي بومب بيهبانو دار يعني نيورتيرا ndiman kakuji jimbe ben be webitano jawle mabbe den be meemi webitano iyam mabbe dan hande kadi sakito ko wete kon wi jattobe e borobe e nyortobe e warobe yani e huldi ngolimbe be tawata rahin holino mujay din nambaraji dido manifestationji ko wete kon angal yani ngalu hebagol ngalu ko wete ko ngalu yalta en gunka leedi economy payon halku goldon don ta golitirtake no hani rino epi kadi hara imbe hebata na fore murunde waje arin non sababun li raddil haqqi wa adami qabulihi fa ka sabudi do man fesasiyunji no foti imorde gandi dube ayla sabudi do man fesasiyun wana wadira libiya wana jama armi beben elamungu wana konottugol faade ka Allah azza wa jalla ila hisari ahliha ko waddi kon konottugol faade ka Allah azza wa jalla ila bangol wadugol nabu dido man fesasiyunji ya wa ghairiha yani du wonay sabu dido man fesasiyunji wonay sabu l'islamo ya aybe be wurto e hore julbe ben ki janda yuppe wonki jidi ware problem ji wada tanu sutura hande ezit wada du sutura hande irak wada du sutura hande suria siri wada du sutura hande ezit wada du sutura hande irak wada du sutura hande suria siri wada sutura hande yaman wada sutura hande jazairi jono dudi kadi rutto to ton ko boneji jutudi wondema boneji ma jono dudi kadi rutto to ton ko boneji jutudi فإذا وقعت المظاهرات وقعت الفرقة وإذا وقعت الفرقة كما قال الإمام عبد الله بن الفيصل رحمه الله تعالى وأيوان أودو عبد الله بن الفيصل ويرونون ودي سيرت غنغل ودي وأيوان أودو عبد الله بن الفيصل ويرونون ستوي سيرت غنغل ودي دينا كم بوني دفترين دم بوغي فاليجي دم فولا yani dole gandangal e pewangal it iwa dole gandangal e pewangal ay bata siona neddo illa ma man huwa mujibun birahi ay ta siona neddo motawatara ko neddo hawitordo yani weltordo fere makko nen ko waddi kon tu woni fere weddordo alhalimun on duito wadi mumu durni do ga e jabugol gonga fere ala dole ala tuna ka Allah on tiddudo folo nyenyudo huwo ko fala ande o fala en turi Allah azza wa jalla aray en tuti yani no heddi kono sabu yawgol waqton haray bi wawa da e darade wa feodo o saido kala ko tayo hibke gay morde mo yere haray ko imorde ka Allah azza wa jalla kala ko tayo hibke gay morde bone yani wastaghfirullah wa tubu ilay turi Allah azza wa jalla diwi boneji wonde yilade ka hor leedi feendo o saido yo Allah azza wa jalla nyippudi yeso be meden ben yo Allah moddimbe yeso be meden ben yo Allah artiku be gollidetebe feewube gollidetebe laabube yo Allah subhanahu wa ta'ala feewnube yo Allah subhanahu wa ta'ala wadube yimbe nundube yo Allah subhanahu wa ta'ala dandube bonedi boneji wonde yilodirde feendo o saido اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن اتبع السلف الصالح برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رحمن يا رحيم اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام فأقول هذا القول واستغفر الله واتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة المباركة لعباده المؤمنين رمسك بتدبه إن جرمي بيد وكرمك بمن فالله سبحانه وتعالى يوب كبولي محيد فالله سبحانه وتعالى نفر إن ديد ويوتر ديتاتك ويوتر وطان لبركي ديتاتك ويوتر de wala hebude sifa mun ka yewtete fengo wasa yo fengo den do de wonnono yen andi fi hada zaman ibtiliya كثير من الدعاة إلى الإسلام بعدم التحدث عن هذا الأمر العظيم وعدم بيان هذا الأمر الذي هو بين أيدينا هو المظاهرات أريد أن لمسك تجدبه jarri borama hande yoga e karmo kobe wiube no noddande o do l'islam ronku gol wolu gol finde o do fiyake ronku gol banginande jiyado ben fi o do alhali kudu woni o do manifestation yaltu gol le be do lambe julbe ben wonde ma haray dum do ko hude le tawata ko lundinde alqur'ana e sunna ko hono le tawata kadi Allah subhanahu wa ta'ala hino hadi nelalo makko an sallallahu alayhi wa sallam hino hadi joni non en andi sababu dum do fop ko sertugol mabbe kambe karmo ko be ben e odo manhaj al manhaj as sahih manhaj salafi hadhihi al umma rahimahumullahu ta'ala ko woni sabu dun do fo ko sabu accitu golbe sabu wadu golbe infisal sertabe kambe odo manhaj watata ko lawol gongawol lawol be do fe'ube men moddube yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wonu e mabbe ko dun do hadibe angal bangi gol dun do de wonno kala neɗɗo woofuɗo laawol ɓee ɗo feƴƴuɓe moƴƴuɓe haray hannde kadi waawata hawrude e sawaaba e da'awa makko on wonaaka jannugol makko wonaaka waajagol makko wonaa o waawata hawrude e sawaaba madama annal insan mukhaalifun li haada al manhaj المنهج السلفي فإنه لا يوفق في دعوته ولا في سيره ما دام نيدو نوندي اودو منهج سلودو منهج بيدو فيب موكوبه هريو اندو كانكو مو هاوري دينتاكي صوابك دعوة مكو وناكا يادو جي مكو هري اندي دو تعليق دودا كو وادن دو هريتوم كونو ويتين ين اندين تينا جماعهم mukala e men ka woniri foti ko karamo kojo foti ko talibajo foti ko wona dum kala humpiti do viodo lasli motawata ko aslum min usuli ahli sunnati wal jamaa haraye wasio on tigi wota usulu dum do yo banginan dum do jamaa on yo banginan dum do yimbe ben e waawa faamude dum do faamande sellunde de wonno si tawi jama an fo famirino an famirɗa noon hare probléme ji ɗin ɗuytoto hannde kadi en andi no jeeya hannde ko jarri bora eko ɓuri ɗuɗude du'ate on noddanoɓe oɗo l'islam wigolɓe wondema haray solution on koye julɓe ɓen maale koye yimɓe sunna ɓen eto hetta pouvoir on ɓe jogo laamu ngun ko heɓuno kon ikhwanul muslimun fi misr koyeɓuno kon ɓeeɗo ikhwanul muslimina égypte ɓe sikka ko ɗum martinta ɗum ɗo haray ko faljere moɗandade musidɓe julɓe lanɗo wawi fewude woosi tawi woni population laama ɗon no feewi idan ɗo haray kala faalaɗo leydi mum ndi feewu e wonu dawla mo tawata hara ko ñiiɓuɗo e ko Allah subahanahu wa ta'ala yiɗi yarli tawa jama on fowno e hoore nema jama fowno e hoore deeƴere e angal kulol haray kon o waɗata ko ɓeeɗo yimɓe population wonɗo ka leydi on ko ɓen ɗon o haani toppitade ko ɓen ɗon o haani toppitade no feewira nde wonno si tawi woni ɓen ɗon feewi ɓen ɗon ñiiɓi e ko haani kon janngo janngo yeesoje maɓɓe on koye nder maɓɓe kamɓe tigi woni e iwde haray musidɓe julɓe tedduɓe miɗo wasiyo hoore am wasiyo on dartugol oɗo masala moƴƴa rento den e dido piji harakadi en deccale majji banginen fi majji banginen fi majji e andinen jama'un alhali majji on fenginen di fi yobe wawu famu de kadi kambe kadi be rento e majji haran deccali e foti si tayi woni ko atali bajo ko karamo ko jo yida no yolli e dedo tobbe bangina namo si tayi woni o jabali wala namo irshad e deftika karamo ko be wowri ton tay Allah subhanahu wa ta'ala no hoddirani mo jabugol gonga o yaha yitti to ton o yewo ya ton hande kadi on dara o wawa renta de ido program ji de onno hare yen andi dum do tawno kon du'atul fitna on duudi karamo ko be nodde be fitinaaji duudi ko dum woni ukkude jamaa on e bus e mum hande kadi en andi e yetta dalil je men dom be kaari kaari no wadi fatwa kaari kaari no wadi fatwa wonde madum no dagi alle abura ben jandal ma ko ni eni no yaari do no arti do haray non baytan on juuti moja haray en wasiyondira haani musibe teddube hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ande ko ni manhaju selludo on manhaju laqudo on ko bangingol sifadido piji yewtadi fewndo di haana yewtede non surtout fewndo do ka leydi men yen andi haray dum do ko bi haja tata ko masa ila zalik do ko hatun jina dum hatirde e hatun jinde wolugol sifadido masalaji fewndo o saido haray watane yilay dum do wata karamu ko be jodo mara dido piji di tata haray jamanu du'a faminede wa kadhalika tullabul ilm wambe jangudo ben kambe kadum do ko wazifa min wazaihihim ko wazifa jado e wazifaji mabbe ni rol di mabbe di be du'a banginde be holla jamanu gitigol non ala wol feungol haray non e wawa darade don